سلورم کا نرستو شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پخکارا بانے ہو اور پخکارا بانے اگر دعوت چلاو مشرکین قسم قسم طریقے دعوت دعوت ناکام کا اور دفار اختیار کرے فاغر طریقوں فیدہ ورنک لو نبی علیہ السلام دعوت اقرنگ جاری ہو پا دیوانی سابتی یا میاشتی تیرش ولی دیم دوا طریقی بی زور زور موزیتی یوال که نکاو وچی کلا پویشو چرا پا دی طریقو کارو نشو نبی دی زور و دی زور موزیتی لارگو لکلا دی دفار دی راجم شوی و کمیتی جو لکلا او پاو کمیتی که پینزی شرکانو دا قرش و لیل مشرانو پینزی شرکان دا راجم شو یو کمیټی د دینه جوړه کړله او د هغه کمیټۍ مشري چې ونه دا ابو لهب کوله د نبی صلی الله علیه وسلم تره چې و کله چې دیو مشوره وکړه د مشورې نه وروسته دې کمیټۍ فیصله دا وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د ده د ملګرو په مقابله کې هر څومره وسم چې کېږي نو د دیو خلاف ټول قوتونه او ټول کوشش استعمال کئی او دا چې کوم ملګری دی د هغې سره د زور او د ظلم د زیاتي د عذابونو د ریمانډونو لا اختیار کوي. کله چې دا فیصله وشوه نو د دې فیصلې نه وروسته یو خو عام مسلمانان وو، عام مسلمانان اکثر کمزوري و عاجزه خلک وو، نو هغې ته تکلیف رسول یا عذابونه ورکول کفارو ته ډېر اسان و، هغې ته دیکشل نه و. سیر عبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی دا خبر لگا گرانا با لیکن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا بانی دا شخصیت چی اون اولیر یا محترم شخصیتو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر و احترام دا با ارچا کاو چیر دیر رجیل و سپک انسان بنو نا با دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بدو تا و ظلم تا نم خوخید نیو خود نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا بانی شخصیت چی و دا محترم شخصیتو دویم دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام حفاظت او ملګرتیا ابو طالب کوله او ابو طالب چې و نو دا په مکه کې ډېر مشر او ډېر محترم او ډېر معظم سړی و د هغه د وجې نه هم په نبی علیه الصلاة والسلام باندې چا به صحیح اقدام نه شو کولی خو بهرحال دې و زور او ظلم او زیاتی شروع کړو او ابو لهب چې و د خپل دوه زامنو ته وطبه او طیبه ته د نبی علیه الصلاة والسلام د نونه په نکاح کړی وي، رقیه او ام کلثوم دا د ابولهب د زامنو بیبیانې وي، د ابولهب د زامنو وطبه او طیبه. د دغه وطبه او طیبه د نبی علیه الصلاة والسلام زمان کېده، د ابولهب زامن دي او د نبی علیه السلام دوه نونه رقیه او ام کلثوم ته په نکاح کړی وي او دا نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت او د پیغمبرۍ نه مخکې شوی وه. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړه نو د هغې نه وروسته ابولهب خپلو زامنو ته حکم وکړو چې د پیغمبر نونو له طلاق ورکړي، نو د نبی علیه الصلاة والسلام نونو له طلاق ورکړل. یو ظلم د نبی علیه الصلاة والسلام سره اجرا وکړو، دا نبی علیه السلام بل زوم چې ابو العاص په هغه باندې نبی علیه السلام مشره لور زینب رضی الله عنها واده وه، نو مشرکینو هغه باندې هم کوشش کړی و چې ته د پیغمبر لور له طلاق ورکړه. ابو العاص په هغه وخت کې ایمان راوړی نه، وروسته ورته بیا الله ایمان هم نصیب کړو، لیکن د نبی علیه السلام لور له طلاق ورنه کړه. د دې وجه باندې نبی علیه السلام د ابو العاص شکریه هم ادا کړې وه. خو بهرحال ابو الحق خپل دوه زامنو ته حکم وکړ او د نبی علیه السلام نور له طلاق ورکړه. دارنگی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیو عبداللہ دویم زی چو عبداللہ نمو قاسم و عبداللہ، نو چکلا دویم زی عبداللہ غم وفات شو ابو لہب پا منڈا لال اخفل مرگور لعزیر ورکو چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر شو، ابتر این میراتی شو. دارنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چکلا دا حج پا موسم کی گرزی دو گشتون ویکاول او خلقو لبی دعوت ورکاو، نو دا ابو لهب چې و ده به د نبی علیه السلام مخالفت کاو، یا دارنګي ازارونه و عکاز او مجنه و ذوالمجاز یې به ازارونه کې به نبی علیه السلام گشتونه کول، ګرځېده به دعوت پرې خلکو له ورکاو او دا ابو لحب بس شاعت اور پسیو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکذیب بیکا او خلق تبیع چی لا تطیعوه فا انه صابعون کذاب دا خبر ممنی دی اسو ابیر یا دروغ جن دی یہ رواد دا طارق ابن عبداللہ المحاربی کی دا امراجی چی دا فلاس کی غرگیر آخستیو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی بیواری ام کولیو دا نبی علیہ السلام پڑکی چیو دا پینو بانی سرشویو دارنگی دا ابو لحب بی بی و ام جمیل دا ام جمیل چوا ندیبم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر تکلیفونه رسول څنګه چې خاون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه رسول دا قرنګ د ابو لهب بی بی چوا ام جمیل دیبم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر سخت دشمنی کوله ازی به راول د نبی علیہ السلام په لاره کې بیا تل نبی علیہ السلام په دروازه کې باندې شفیع واعظ یې ارتل او بل دا ډیر ژبوره وا په مسلمانانو او د کفارو منځ کې به شغلی کوله او هغه کفار چې دا به د مسلمانانو خلاف راپارول مسلمانانو ته پکې تکلیف رساو. یو ځل چې کله سورۃ لهب نازل شو تبت یدا ابی لهب و تب نو دا یو ځل را بیا سم د کعبې خوا ته جومات کې ناست دی ابوبکر صدیق هم ورسره دی د دې ام جمیل څه په لاس کې یو غوړ غرګیرې او د دې دواړو خوا ته ودرېدله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر صدیق خوا ته ودرېدله لیکن الله تعالی په نبی علیہ السلام باندې نظر ونه لګاو الله یې نظر پورته کړ په نبی علیہ السلام نظر ونه لګېد نو ابوبکر ته وایي چې ملګری چېرته دی ځکه چې د زما د خاوند حج وکړلی زما خاوند سي رد بد ویلی دي او بیا وایي که ما دا ومنده او ما ولیده نو په دې کمرو راداخله وه او بیا وایي زما دې په الله قسم زه شاعر یم زبر دا بدی بیانم او دا ایم ویل چې مزم من عصفینا و امره ابینا و دینه خلینا د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د محمد په زبانی مزمم وه چې موږ د مزمم محمد مانا هغه څوک چې صفتونه یې ګرېښ شوي دي مزمم هغه څوک چې بدی بیان شوي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته به څه متمم چې موږ د مزمم نافرمانی کوو د هغه د حکم نه انکار کوو د هغه دین شریعت بد ګڼو. بیا لاړه ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله تا دا ښځه ونه لیدله تی ولیدلې نبی علیہ السلام وایي نه ځینې مه لیدلې الله تعالی د دې نظر زما نه واخست په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی سترګې ونه لګولې. دا ابو لهب چې و نو دا د نبی علیہ السلام ترم دی ګاونډي هم و او دا ابو لهب کور چې و دا د نبی علیہ السلام د کور څه جوړ خو د نبی علیہ السلام نور ګاونډیان چې و هغوی به نبی علیہ السلام ته تکلیفونه رسول نو دا قرنګ یې ابو لهب شو دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه رسول. کم کسانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کور کې تکلیف رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به د کور نه بهر هم تکلیفونه رسول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کور کې و نو په کور دننه به هم ته تکلیفونه رسول. نو هغه کسان چې هغوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د کور دننه تکلیفونه رسول په هغه کې یو ابو لهب دی چې ده به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کور کې دننه تکلیف رساو حاکم بن ابی العاص دی عقبه بن ابی معید عدی بن حمراء ابن الاسداء دا ټول د نبی علیہ السلام ګاونډیان وو او دې ټولو به نبی علیہ السلام به چې په کور کې دننه نو هم تکلیف به ورته رساو. دې ټولو کې یو کس ایمان نه راوړی صرف یو حاکم بن ابی العاص شو د ایمان وروسته راوړی وو دا نور ګاونډیان یې شو نو دې ایمان نه راوړی او په کور کې به دننه نبی علیہ السلام ته تکلیف رساو. کله به نبی علیہ السلام په کور کې ولاړو په مانځه باندې دی و پیر ګړې پیروانو راتل دا تکلیف به ورته رساو. دارنګي وکانه احدهم یترو هاتی برمتی جان شبت له کله به نبی علیہ السلام کټای و هغه بچ په نغری باندې کې خو دا ترکارین ګل شوی کې خپل نه دیو بدغه دا ګټ پیروانو د نبی علیہ السلام په کټای کې ورارشد د نبی علیہ السلام په ذات مبارک باندې به هم دی وده فروان نه ورارشد او دارنګي د نبی علیہ السلام ترکاری چې کوم لوخه به کومه کټای به و هغې ته به نبی علیہ السلام هغه لوخي ته به هم دی وو د ګټ فروانونه به پکې ورارتل. د دې دپاره نبی علیہ السلام یو کوړګۍ کمره جوړه کړله او په هغه کې به فټ ودرېده مانځه ته. کله به چې دیو نبی علیہ السلام السلام باندې ګندګیانې ورارتلې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دغه ګندګي په لرګي باندې راویستله دروازه کې به ودرېد او بیا به ویل یا بني عبدمناف ایو جوار هذا ول اے بنی عبد المناف دا سنگا ونڈی توپ دے یعنی سو دا گاونڈی سر دس سلوک ہے تاش کم زما سر سلوک ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی اک مانزب چولاڑو پکور کی نو کور کی بے ام تنگا و منزون تا بے نپری خود او دا گندگی نی وی فورال تلی یہ واقع بخاری شریف یہ واقع نقل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرواد بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزر بیت اللہ شریف کی منسکا و ابو جہل دے نور ملگری ری دی ناستی یو بلتاوی چی ایوکم یجیو بی صلاح جزور بنی فلانین وی کم یو بلار شی فلانی قرخانی تا چی دا آغا زیغا گندگیانی راوڑی آغا لری یا کلمی یا فروانون یا مثلا خوشان او فیضاوو علا ظهر محمد نزا سجد کلا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجده بانی پریوزی چی دا پو گو بانی او دا پا شا بانی دا گندگیانی وراد خی فدیر کیو بدبخت و اقباب نے بھی موید دے لارے اوہ گندگیا نراؤ لدی نبی علیہ السلام چی کلب سیدہ بانے پری ہوتا نو دا نبی علیہ السلام پا ملابانی دو گوف و مینس کی دا گندگیا نی پورار تلی عبداللہ نے مسئول رجلان ہوئی ماو تخلقہ تل خمائی سے نشکو لے او یرمان داری چی دا وقتیم کی زمان ملگری وی چی ما دا نبی علیہ السلام حفاظت دیو نکلے وی دیو چی کلب نبی علیہ السلام دا گندگیا نراؤ تلی دیو پا خاندہ شروع کلا او در دیر خانده روی نفیو بل ورلیدل داشی پا مستی و پا تکبوری کیو نبی علیہ السلام سیده پروت و ساری نشو پور تکوله فاطمه رضی اللہ عنها را را و در نبی علیہ السلام دملانی او گندگیانی وار تری بیا نبی علیہ السلام سر را پور تکو نبی علیہ السلام دریز در خیره وکلیش اللهم علیکا بی خورشی اللہ خورش حلاکی خورش تی دریز در خیره وکلی و کل خورش چی در نبی علیہ السلام خیری واولی ری ناغیر دیر ویلیدل نکاری ول چر دل تا خیرے کول پدی مکہ کی خیرے کول دا قبلی گی او بل نبی علیہ السلام نہ خود دوستان نہ بلکہ دشمنان تے ام متاثر او نو پاری بانی یو اثر مو شو چھ اسن نقصان رتا ون رسی گی بے دزنی کفار نو منا یاد تو چ اللہ علیک بی ابی جہل و علیک بی عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ و ولید بن عقبہ و مے بن خلاف و عقبہ بن ابی معید ددی کفار نو منا یاد کل چل اللہ ابو جہل تباہ کی اللہ عتبہ تباہ کی اللہ شیبہ ہلاکی ولید ہلاکی امیہ بن خلف ہلاکی عقبہ بن ابی معید ہلاکی دی کفار نمونہ یاد کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اوم کسوں میں یاد کو فاو زمانہ یہ رے ماتن دے یاد مبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زمان پاو زاد قسمی زمان روح دعوا پر لاس کرا چھ دا کم کسان چھ نبیر احسان پر ایشیب یاد کریو نو دا طول ماولی دل چھ دا بدر پکوی کی بے مردار او نسکور پاتو نبی علیہ السلام پر بدر کی دا کفار مردار کرل او بے بدر کی او کویا ان آتے اولاد تر عبداللہ بن مسعود جان ہوئی پر خیرو کی چر کمو کسان نمون نبی علیہ السلام یاد کریو دا طول اللہ پر جنگ بدر کی مردار کرل پر کوئی کی نسکور پر آتے مولی دل دا انگی امیم نے خالف چود نبی علیہ السلام میں پوش شم غیبت پیکا او مخامق بے متخابری کولی بری بے ردبت بے ہوتا ویل یہ واقعی کہ دبل رور دو امیم نے خالف ابی ابن خلف دا داود و عقبہ منس کی دوستی و تعلق خود مخ کے نا یو زل دا عقبہ کی ناشتا نبی علیہ السلام نے قرآن وارد نو دا دا دا بل دوست چی ابی ابن خلف دے خبر شو چکر دے خبر شو نو دے عقبہ دے دیر زورنا وقتا ویر آتا او تیول چلا شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخبان لاری ورتو کا نو دا عقبہ نالے نبی علیہ السلام پر مخبان لاری ورتو کل دی دارنگی ابی ابن خالب چیو یو زل زور اڈو کے روا خس اوا زور اڈو کے ودر لاؤ دو نبی علیہ السلام مخی تے بیو وشن دا اوی ولچ دامم را پورتا کی یہ پورا زی قیامت بانی دارنگی ردین علاوا نبی علیہ السلام یو زل پر حرم شریک مانزبانی ولار دی ابو جہن را دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی و یا محمد ارمان حکان حاضر و یا محمد تم الدین نیمنا کرے دلتا منزون نکے نبی علیہ السلام تیارت بدمو نبی علیہ السلام تا سخت خبر اوکلا ویر آتا نبی علیہ السلام تا امو تا سخت خبر اوکی نبی علیہ السلام ابو جہل و یا محمد بی ای شین تو حدیدونی و یا محمد تم اب سشی بائی نیرے و زمانی فا اللہ قسمی زب دے طول علاقہ کی زما ملگری او ڈر او پارٹی ڈیرا دا واٹا دا یہ روات کے دام راجی نبی علیہ السلام تا اموال چھتا اس طرف زما مقابله کی سن شي کولی او په دې مکی دا دو غونه چې د دې مابین کې زما بل عزت من سره نشته دی یو واقع کې راځي مسلم شریف د وګړو جنو پر واد باندې واقع نه کول کی چې ابو جهل یو سن ملګر ته وای چې یعفر محمد وجهه بین اسفلکم دا محمد رئیس تاسو مخ ته سیدی کوي دلته خلکو ویل او راځي دلته سیدی کوي نه دې ابو جهل ویل زما د پلات او فوزا قسمی که دین وروسته ما دا ولیده چې دا دلته سیدی کوي نو زه به د فورمې باندې خفه کېدم پیمار دی کوم نو بیا سامبرار یې مونځ یې کاو دا ابو جهل روان شو په دې نیت باندې چې د نبی علیه السلام فورمې باندې خفه کېږي چې کله نبی علیه السلام ته ورنږدې شو بیرته واپس شو او لاسونه یې څنډل لاسونه یې مخې ته واپ څنډلی چا ورته وویل ابوالحکم څه چلو باندې وشو ابو جهل ته وایي نو ده وویل چې ان بیني و بینه لخندق من نار و حولا و اجنحة زما او ده مابین کې د اور یو کنده جوړه شوه یو هیبتي او ناشنا حالت مې ولید وزر مې ولیدل نبی علیه الصلاة والسلام وویل که چېرې دې ما ته را نږدې شوی نو ملایکو به یو یو اندام کړی دی یعنې ملایک الله تعالی را ولېږل د هغې په ذریعه باندې الله تعالی د نبی علیه السلام حفاظت وکړو عرض موږ دا کو چې دا خو د نبی علیه السلام سره ظلم او زیاتی و حالانکه د نبی علیه السلام سره ظلم او زیاتی کول دا ډېر مشکل مو ګران مو ځکه مخکې موږ وویل چې د هغې دوه وجې وو یو نبی علیه السلام په خپله باندې دا ور ډېر احترام او قدر و او خلق به ورته ډېر په درون نظر کتل خلق به ورته ډېر متاثره کېده یو د نبی علیه السلام شخصیت محترم شخصیت و بل د نبی علیه السلام تره چې ابو طالب هغه هم د نبی علیه السلام ډېره کلکه ملګرتیا یې کو بیا کوله او د هغه نه بیا دفاع کوله خو د دې باوجود به کفار ورسته دا ظلمونه کول او یو عام مسلمانانو کمزوري نو د هغې په باره کې خو کفار ته هېڅ مشکل نه و دا وخت به یې چې بیا به څه غوښتل هغه به یې مسلمانانو څه کول لکه د عثمان رضی الله عنه باره کې راځي د عثمان رضی الله عنه تره و عثمان رضی الله عنه یې په کوزکي کې راونغښته او بیا یې ورته لاندې نه لوګي شروع کړل کوزکي او د کجورو د پاڼو نه کوزکي یې جوړ کړی و په هغه کې د عثمان رضی الله عنه راونغښته او بیا یې ورته لوګي شروع کړل دا یې مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړ نو د ده مور په ده باندې ډوډۍ بنده کړله د کور نه یې وشاړه په ټول مکه کې د ډېر ښایسته جونه د مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه لیکن مور یې ته دومره تکلیفونه ورسول چې د ده باره کې راځي د ده پوستکی شو د مار په شانه وچ شو د مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه دارنګه بلال رضی الله تعالی عنه دا اوس به ډېر ظلمونه کېده د ده اولاد شو امیه بن خلف دا د مالک و بلال بن غلام و امیه بن خلف دا یې مالک و نو دې امیه به د ده په سر کې رسۍ وارتله او بیا به ماشومان تواله کړو د مکې په غرونو کې به یې ګرځاوه او د بلال رضی الله عنه په سر کې به د دغه رسۍ یوه نښې را پیدا شولې نو بلال رضی الله عنه ته یې په مرۍ کې پړي ارتل او ماشومان له بیې ورکړو په غرونو کې به یې بیا ګرځاوه دارنګه کله کله به یې وتاړه او د هغه نه وروسته به ورته امسا ونیوله او په امسا به یې وه اول به یې وتاړه بیا به یې په امسا وه دارنګه کله به یې په سخته ګرمۍ کې کېناو چې کله به ګرمي وه نور به تیز و ګرمۍ کې به یې کېناو کله به یې په بلال رضی الله عنه باندې لوږه تنده تېروله او کله کله به یې داسې وکړل چې ګرمي به ډېره سخته شوه نو د مکې کومه ګرمه ځمکه چې وه هغې کې به یې دی وغورځاو او بیا به یو غټه سینه ده په غټ سینه باندې کېښودله ګرمو شګو کې به یې وغورځاو او یو غټه ګټه به یې راوړه د سینه باندې به یې کېښودله او دې به ورته ویل چې لا والله لا تزال هكذا حتى تموت وتكفر بمحمد وتعبد الله تعالی العزة ولتمن دقا یا به دې سا وخیژي یا به د محمد رسول الله نه انکار کړي یا به او د لات العزة عبادت به کوي یا به کافر کېږي او یا به مري په دې حالت کې بلال رضی الله عنه په دغه حالت کې احد احد لفظ واچوي الله یو دی الله یو دی ابوبکر رضی الله عنه یو ځل د خوا باندې تېرېده په باندې دا زور او ظلم زیاتی کېده نو ابوبکر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه د هغې نه واخیست او بیا د الله د رضا لپاره آزاد کړو دارنګې عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه دیم د بني مخزوم غلام و د ایمان راوړ عمار رضی الله عنه د پلار د مور دی هم ایمان راوړ نو مشرکینو به د دې ورسره ډېر ظلمونه کول کله به چې ګرمي ډېره سخته شوه نو ګرمو شګو ته بیا دوی ویستل او په ګرمو شو کې به دولت سزا ورکوله. دا زور ظلم به ورسه کېده. نبی علیه صلات وسلام په دې باندې یو ځل تېرېده، دی په دې عذاب کې او په دې تکلیف کې اخته دي. نبی علیه صلات وسلام ورته وایي صبرا علی یاسر فان موعدکم الجنه، صبر کوی اے آل د یاسر، ستاسې ځای جنت دی، الله به جنت درکوي. نو دغه د عمر رضی الله عنه پلار چې یاسر هغه په دې عذابونو په دې ریمانډونو کې هغه شهید شو. د ده مور چې وه سمیه رضی الله تعالی عنها، نو هغه ابوجهل ظالم په نیزه ونیوله او د هغې نه هغه شهیده شوله. اول شهادت په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها چې زنانه وه، اول شهادت دې ورکړی و. نو سمیه رضی الله تعالی عنها په دې طریقه باندې شهیده شوله. دارنګې عمر رضی الله تعالی عنه چې و، د هغې شه به کله به په ګرمو شوو کې سملاو، کله به ګټه سرې کړې وې هغه به در سینه باندې ښودلې، او کله به په اوبو کې ډوباو. د عذابونه چې و دا هم په مختلف طریقو والي، مختلف طریقو باندې سزاګانې وي، عذابونه او ریمانډونه و د ده لپاره. کله به په ګرمو شوو کې سملاو، کله به ګټه به ګرمه کړه او په سینه به ورته کېښودله، او کله به په اوبو کې ډوباو. او دا به ورته ویل چې دا پورې مونږ نه پرېږدو چې محمد صلی الله علیه وسلم ته یې څوک پورې رد بد نه وي ویلي، یا د لاته د عضا صفت دی نه وي کړی. یو ځل دی ډېر مجبور شو، تنګ شو، نو د مشرکینو چې ورته کومه مطالبه کړې وه هغه یې ومنله. یعنې د نبي علیه السلام باره کې به څه ګستاخي کړې وه. راغی دا صحابي نبی علیه السلام ته وژاړي. نبی علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله، زه کفارو ډېر تنګ کړم، ډېر عذابونه یې راکړل، او ما ستا باره کې څه ګستاخي وکړه. نو د ده باره کې الله تعالی آیتونه راولېږل چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، یو سړي باندې زور وشي او د ده زړه په ایمان باندې کلکي، نو که د ده د خولې نه د کفر کومه خبر وخېژي نو دا ګناهګار نه دی. دارنګې بل یو کس دی ابو فکیحه په نوم باندې، دام یو غلام و. کله چې ده ایمان راوړ نو د ده په خپه کې بیا رسۍ وارتله او بیا یې په ځمکه راخ کړه. افلح نوم یې ابو فکیحه کنیه وه، یو غلام و، او دا د بنو عبدالدار غلام و. چې کله به ده ایمان راوړ نو د ایمان نه وروسته ده په خپو کې رسۍ بارتلې او راخ کړه بیا په ځمکه باندې. دارنګې خباب بن الارت رضی الله عنه چې و، دام غلام و، یو غلام و، خو چې کله ده ایمان راوړ نو مشرکینو به ته هم ډېرې سزاګانې ورکولې. کله به یې د ختونه ونیوه راخ کړه به یې، کله به یې له ورمې چې و تاواوه، او کله به په ګر دغه باندې په ګرمو سکرو باندې به سملاو. سکاره به یې ګرم کړله چې انګار به ترې جوړ شو، نو په هغې به یې سملاو. او د پاسه یې په غټه ګټه بیا کېښودله چې دې نه ونه خوځېږي، ونه ړپېږي دې شی نه. نو خبر رضی الله عنه سره ظلمونه کېده. دا عاجزان ملنګان غریبان صحابه کرامو، د چا به چې ترې څه وس کېده هغه سزا به دې ورته ورکوله. دارنګې ځینې وینځې وې، زنانه وې وینځې وې، زنیرا نوم یادېږي رضی الله تعالی عنها، نهدیا د دې لور وه، ام عبیس، دا وینځې وې. دې و چې ایمان راوړ مشرکینو دې ورته هم ډېرې سزاګانې ورکولې. وینځې وې، زنانه وې، خو د الله تعالی دین دپاره کې دونه قرباني وه چې ډېرې سزاګانې ورکړی شو، د هغې باوجود دی په خپل دین باندې کلکې وي. بیا بلال رضی الله عنه دا وینځې واخیستې، ابوبکر رضی الله عنه دا وینځې واخیستې، د الله لپاره بیې ازادې کړلې. لکه څنګه چې بلال رضی الله عنه واخیسته، صدیق رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه واخیست، عامر بن پوهیره واخیست، ازادې کړل. نو دغه څنګه دا وینځې هم واخیستې او ازادې کړلې. دارنګې ځینې صحابه کرام چې هغوی د اوښانو د غواګانو په سرمونو کې راونغښتل او بیا په ګرمۍ کې وارتل، مکې ګرمي ډېره زیاته وه. نو دغه ځینې صحابه کرام به داسې و چې دوی به د اوښانو د غواګانو سرمونو کې بیا راونغښتل او بیا یې په ګرمو شو کې ارتل. ځینو ته به یې د اوسپنو کمیسونه راغوستل، او بیا به یې په ګرمو ګټو باندې او ګرمو شګو باندې سملول. خو بهرحال دا زور او ظلم او زیاتی ور صحابه کرامو سره کېده. لکه مونږ وایو چې کله د کفار دغه مخکني سازشونه ناکام شو، مسخرې یې کولې، ټوقې یې کولې، د نبی علیہ السلام پا تعلیماتو کی شکون و شبی پیدا کولی دا قرآن مقابلی کی بے قصی کولی نبی علیہ السلام سے دیو سمجھوتے و سودا بازی ارادہ و قدر طریقی ناکام شی نبی دا زور دا ظلم دا لار اختیار دا صحابہ کرام سے زور کم ظلمون شوی ناغڑی روک دو روک دو واقعات کی خدا نمونی اتطور وانی میں یوسو واقعات دا غین بیان پر لیکن دا وقت کی نبی علیہ السلام مرکز شو ندار ارقام رضی اللہ عنہ کور چھو دار نبی علیہ السلام مرکز نکہ دار نبی علیہ السلام دعوت پر دار مقابانی پپٹا بانیو کارا صحابہ کرام وقفل ایمان پر ساتا نبی علیہ السلام بدائی یو زیتا چی راجم کون نپٹ بے راجم کون زرکہ کارے راجم کونے نیو ہم مشرکین مشرکین دین پر خودن چی دیو زیتا راجم شی او دا احتمال مو کدی یو زیت راجم شنو کې د شر دین د مسلمانانو کوپار مې کې یو جنگ پیدا شي او په وخت کې جنگ پیدا کول د مسلمانانو په تاوان تمامې ده ځکه مسلمانان لګو کمزوري وغه د منځ ختمېدل نو دی وجه نبی رسول الله به دا مسلمانان پټ راجم کول او په پټ به غیتا دعوت ورکاو تعلیمونه به تو ورکاو قران او حدیث او ته خودل عام صحابه کرام چې غریب اسلام پر ساته عبادت به په پټه کاو دغی دعوت بم پپټاو راجم کېدل بم پپټاو یو نبی رسول الله چې دغه به دعوت هم پخکاره چلاو عبادت بم پخکاره کاو نبی رسول الله به دعوت کاره چلاو عبادت به کاره کاو لیکن عام مسلمانان چې دغی ایمان هم پپټاو عبادت او دعوت او راجم کېدل د ارشی په پټه باندې دا قام رجل تنه کور شو دا د صفا خواته او د مشرکینو ندی په طرف کې دا کور شو مشرکین تگ را تگ پا غلار بالنده و یو طرف تو نبی رسلام با دا اغی کورت صحابه کرام را جمع کول او اغی تا به دعوت پر که دارنگی قرآن و حدیث که تا خود اغی تشکیه به کولا و دا کولا سب پتا بانیم کلاش دا زمون مشرکین طرف نزیرت